Kyselyyn osallistui 1208 vastaajaa. Lähiradio. Jep, jep, ja underground huminaa. Ja saman tien, kun ei voida koskaan saada tarpeeksi huminaa, näin sanoo Richard Ace, Can't Get Enough ja Studio One Soul-kokoelmalta, eli Jamaica Soundia, olkapa hyvät. I've heard people say that. Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. The many times that we've loved and shared love. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl, I don't know why. I can't get used to, no matter how I try. It's not the more you give, it's the more I want. And baby, that's no lie. What can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it a kiss or just because you're sweet, my darling? I can't get enough of your love, baby. I don't know, I don't know why. The more you give, it's the more I want. And baby, that's no lie. What can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? huomenta vaan minunkin puolestani. Siinä oli Turbo Necroa Ritox levyn avausraita. We're gonna drop the atom bomb. No niin. Eli tänään on luvassa parempaa musiikkia kuin viime viikolla. Eiks niin? En osaa sanoa. Siihen aina pyritään joka ohjelmassa. Kyllä. Se on vaan vaikea aina ylittää, kun on välillä niin hyviä. No totta. Totta, kyllä. Uskotellaan nyt kuulijoille. Joo. Mä en tiedä, kannattaako sanoa ääneen tälleen näin, mutta no, koitetaan. Joo, unohtakaa mitä me sanottiin. Kuunnelkaa musiikkia mieluummin. Niinpä. Näinpä. Seuraava on Chicory Tip. Mm-hmm. Niinpä, joo. Son of my father. Niin, se on tota, niin. Brody tai ite. Ei, niin kai vissiin. Tai sitten tota, no mut Danny on tehnyt kans. Ai joo. Joo, se on se Maantieltä talo, mutta tää on alkuperäisversio. Okei, ei sano kyllä toi iso D-versio mulle mitään, no, mutta kyllä, ei haittaa. Okei, anna palaa. Okay. I'm dangerous, I came with that language, it's mad, it's brainless. English. You studied at Cambridge. I'm fucking your main bitch. Plus my Ebonics is full of gin and tonic. Erotic, yeah, you got it. Hypnotic, plus psychotic. After 9-11, niggas got patriotic. On 9-12, I'm like, fuck it, nigga, play the chronic. Call 9-11, then call your reverend. Then call heaven, here I come, Lord. Live by the gun, die by the gun. An eye for an eye when you live and die by the sword. This right here is considered a banger. Deliver the anger, your life is in danger. Beware them strangers, holding them flamers. Them naggers with swagger, cause they keep it gangster. Yeah. Now it's the morning after the night I just rode. 911 ain't an area code, it's a gangster mode. And I'm still in amazement on how I put it down. Emptied round after round, rat-tat-tat was the sound. Now understand the situation, it was urgent. We handled this emergency urgently. I can't just have no nigga out there just working me, jerking me, talking all kind of shit, dishing dirt on me, shit. He was a local nigga, shiesty, and didn't wanna pay up. So I got dressed in all black and loaded the K up. And all I could think about is revenge as I lit the J up. And even though it was late night, I still fucked this whole day up. It was child's play, the youngster took me for a joke. Not knowing Mac a maniac, and I love the gun smoke. Made sparks from my barrel, shit flew through his apparel. Stupid motherfucker lost his life over the narrow. Call 9-11, then call your reverend. Then call heaven, here I come, Lord. Live by the gun, die by the gun. An eye for an eye when you live and die by the sword. This right here is considered a banger. Deliver with anger, your life is in danger. Beware them strangers, holding them flamers. Them naggers with swagger, cause they keep it gangster. It ain't safe, no fucking mo. I swear on everything I love. My hood, my mama, my soul. This motherfucking dub is all I bang, nigga. I claim, nigga. Like PCP to the brain, it's like Heron in my vein, nigga. White lightning, I'm sipping, snickering, slipping and clipping. Like a fiend, I tremble, shivering. The poker domes of smitherings. Active, no actor, starch crease. Swagger, dick harder than Viagra. Dog push your wig backwards. Connect alumni with the gun high. Bloods and Crips, and when we touch down, we turn niggas' hoods to the Gaza Strip. Squeeze lead till they all dead. Cause I'm fucked up in the Canada. Fuck a bitch over whether she can blue or all red. The industry most hated, nigga, get at us. We ready, dub, Mac and Cube like Saddam. Bin Laden, no J in the Chevy. Back again, mama, there go that man again. Grab the gun, them niggas on one. Call 911. This right here is considered a banger. Deliver with anger, your life is in danger. Beware them strangers, holding them flamers. Them naggers with swagger, cause they keep it gangster. Nonni, siinä oli West Side Connection ja biisi oli Call 911 Terrorist Threat-levyltä tuolta 2000-luvun alkupäästä. Niin. No. 2003, jos ollaan tarkkoja. No niin. Joo, mutta turha nyt teidän soittaa sinne hätänumeroon. Pysykää vaan taajuuksilla ja kuunnelkaa musiikkia mieluumminkin. Seuraavaksi tuleekin heppu nimeltä Steve Hackett. Paremmin tunnettu Genesiksen kitaristina, mutta tämä on se omaa tuotantoa. Ace of Wands on kappaleen nimi ja tämmöistä. Mahtavaa. Ja piukee lopetus. Kyllä. Jep. Bad Brains, Pay to Come. Nonni. Joo, siihen vaan. Sitten ei muuta kuin seuraavaksi tanssiharjoituksia. Jaha. Kyllä, joku Jane joutuu tanssimaan. Moolok käskee. Moolokki on Moolokki. Eli, joo, Moolok saman nimiseltä levyltään. 8. biisi. Tämä on aika vanha matsku vuodelta 1972. Mm-hmm. Ja Dance, Janey, Dance. Että nyt no ei niin. Muuta kuin jalalla koreesti. Koreaan. Kyllä. Hung like the gloom, but when Cheney started dancing, everybody's up and prancing all around the room. Dance, dance, dance, dance, Cheney dance. One day a man from Detroit. Kosciuszko, Detroit City bound. Everyone was there to say goodbye. There were people from miles around. So Cheney caught a bus for Memphis, hitched a ride on an open truck. And that night in Kosciuszko, Cheney danced until the sun come up. standing on his knees with his face to the sky. I heard him weep and I saw him cry. He looked like a mess with his tears in his face. His untied tie and his untied lace. He lost his coat, he seemed to freeze. Below zero and an arch increase. I won't change. Mahtavaa. Simmos. Joo, se oli chickenpoxi tuolta länsinaapurista. Vai semmonen kanalaatikko? Se on itse asiassa toi sikotauti. Ah, okei. Okay. En kyllä tiedä, miksi siinä on chickenpoxi. Mutta... No sitä mäkin. Mä opisin South Parkista joskus. Okei. Okay. Tarkistetaan kohta. Joo. Tai annetaan väärää informaatiota, mutta mä oon aika varma. Joopa, no mutta. Mutta se oli I Want Change, oli biisin nimi. Levyltä että Mickey Cohen's Thursday Night Poker Game vuodelta jostain 90-luvulta. Niinpä. Ja. Aina noissa ei ole niitä kunnolla infoa noissakaan. Ei no ole. Mutta sitten taas vähän toisen tyyppistä. Toi kuulosti hyvältä, mutta seuraavaksi tulee australialaista meininkiä vuodelta 1973. 96. Oli toi. Siis chickenpox. Noni, selvishän se. Joo, ja luntataan sitten se, onko se sitten chikotauti. Mutta seuraavaksi tulee Thump and Pick and Puff and Billy. Jopa se on nimi, Down Under-levyltään. Kuudes kappale, tosiaan aussi meininkiä. Matös and Fatös, kas kummaa jotenkin. Tuossa tuli ekana se Son of My Father, niin nyt tulee Matös and Fatös. Kyllä, tämä on seuraava. Perheohjelma. Tämä on niin perhemeininkiä, ei ole K-18. Tämä sopii kaiken ikäisille. Näin, kuunnelkaa kaiken ikäiset ja kaiken ikäisinä. Mothers and fathers, don't miss me. Cover me up with your confusion. Love me sincerely and I'll be just fine. Cover me up with your confusion. Mothers and fathers, don't mess with my mind. Cover me up with your convention. Love me sincerely and I'll be just fine. Cover me up with your pretension. Thank you. to the motherfucking fullest. Me and my nigga Dread the one steady every day dump bullets on you hoe ass bitch made niggas. I got my switchblade niggas. We ride on niggas in disguise on niggas. Glock cocked, we hop out that surprise on niggas. Feeling to pull another homicide on niggas. So I keep my enemies close and my eyes on niggas. We ride on niggas in disguise on niggas. Glock cocked, we hop out that surprise on niggas. Feeling to pull another homicide on niggas. So I keep my enemies close and my eyes on niggas. I keep my eyes on niggas cause they watching me. Watch. Sitting up roadblocks playing. And don't stop and you stop. But they can't stop me, G, cause I'm way too old. Blowing on drugs, so I'm way too blowed. I'm way too drank that, sipping on bar. Don't matter who you is, don't matter who you are. I flip with my kinfolk, J-Ton. Got my motherfucking come on. AK on your motherfucking forehead. Like Daryl Burton, I be leaving many more dead. Up in the motherfucking bushes, nigga, don't push me. I need to see red and gushy like pussy. Don't give a fuck about nothing but my paper. Holla at you later, me and Trey and Jay about to pull a caper. Running up in your motherfucking house today and tomorrow. Taking your TV and your VC to the aura. We ride on niggas in disguise on niggas. Glock cocked, we hop out and surprise on niggas. Feeling to pull another homicide on niggas. So I keep my enemies close and my eyes on niggas. We ride on niggas in disguise on niggas. Glock cocked, we hop out and surprise on niggas. Feeling to pull another homicide on niggas. So I keep my enemies close and my eyes on niggas. I don't give a fuck no more. No more. I stay on dro. Gotta have a crease in my motherfucking clothes. Standing on stage like the Crucify show. Holla at the Trey, holla at the J-Torn. I can make the season change at the wave of a wand. We don't give a damn about nothing but stacking. Straight bragging, steady bad acting. Ask Lil C, cause he's a bad actor. That's my damn partner, man, and we after. Nothing but the platinum plaques, gold plaques, and all of that. Fatter stack, cause we don't know how to act. Real Jack, nigga, we get it legal. I'ma have a bitch barking, that's my Desert Eagle. Bitch bark, everybody gon' listen. Every time I smile, my gold and diamond glisten. We ride on niggas in disguise on niggas. Glock cocked, we hop out and surprise on niggas. Feeling to pull another homicide on niggas. So I keep my enemies close and my eyes on niggas. We ride on niggas in disguise on niggas. Glock cocked, we hop out and surprise on niggas. Feeling to pull another homicide on niggas. So I keep my enemies close and my eyes on niggas. We ride on niggas, then we glide on niggas. Pop truck on pose and look fly on niggas. If a nigga talking down, I finna slide me a nigga. Put his ass 6 feet, then I be a great nigga. That's the trait, the nigga from the mob. And I don't give a damn, you see me strutting in my dog. I'm looking so clear in a throwback with a black neck. Brad a gap, where the haters at? Time to push back like I'm Fat Pat doing them raw. I put him down one more time for the shine. When I put it, I'm a blind. Have you ever seen a D like Trey? Coming through sideways, flip the few quay. Ripping for the blue and the gray all day. You ever see my mug? If that mean that I don't play, I'm finna spray. I'm with a K and a Mac 1-0. I'm finna leave a bitch dead with a tag on the toe. We ride on niggas in disguise on niggas. Glock cocked, we hop out and surprise on niggas. Feeling to pull another homicide on niggas. So I keep my enemies close and my eyes on niggas. We ride on niggas in disguise on niggas. Glock cocked, we hop out and surprise on niggas. Feeling to pull another homicide on niggas. So I keep my enemies close and my eyes on niggas. Kas näin. No toiseen korvaan ainakin. Joo, no hyvä, et edes toiseen. Niinpä, mutta on mä meidän kummankin ääntä niin paljon kuunnellut, että toinen korva riittää ihan hyvin. Jep. Joo, se oli Zero mukanaan Trae ja vähän tuommoinen Screwed. Versio oli tästä kappaleesta Eyes on Niggas Gangsta Fight -levyltä. 2006 vuodelta. Okei. No, joo, jotenkin tää on sitten tämmönen kokoelma levyltä. Esittäjän vuosiluku. Ai niin, hei muuten, se no Chickenpox, se olikin vesirokko, eikä? Aika lähellä. Mutta mulla on ollut ne kummatkin pienenä, niin meni sekaisin. Joo, aivan. Et tunnist, ei muistanut niin enää taudin kuvaa. Kyllä, kyllä. No, ei siinä. Onneksi on kuukkeli, josta katsoa. Kyllä. Mä lunttaan vielä tuon seuraavan meinaa, kun ei kerrota miltä vuodelta. Ai ei, Siuksia The Banshees tarjoaa, mutta The Banshees, tää on vanha, miltäs vuodelta, amerikkalainen, perustettu vuonna 1966, eli no vanhaa matskua siis. Seuraava on The Banshees ja They Prefer Blondes, niinpä ne tykkäävät siis blondeista enemmän. Näin. See him on the beach, clean bathing suit. Well, the skin is soft, honey, hey, that's the very cute. I say, gentlemen, yes, I say, gentlemen, yes, I say, gentlemen. Prefer blondes, yeah. Tricky, watch what you say. Now if you get caught now, boy, you get mad. I say, look real careful, boy, gotta be glad. I say, gentlemen, yes, I say, gentlemen, yes, I say, gentlemen. Before blonde, yeah, woo! Yeah. Woo! Yes, it sota ja myöhässä. Joi, kylmä hiekkoon. Koko maailmaa näyttöelmän loppuun. Alkaa torstuun, et voi paikkaa. Noit vain uutaa pelastusta. Ja jokas kursuun huutoa. Lopetan kaikki on ohjelma myöhemmä. Joi, on kylmä hiljaisuus. Vai uutta pelastusta, ja se vie sattuu sun uutoon. Mutta kaikki on liian myöhäistä, ja joi, on kylmä hiljaisuus. Siinä oli Kaos ja Kuoleman teatteri. Nonni, pysytään vielä. Mahtavaa. Kyllä. Milloin tämä oli muuten? En mä muista. Tämä kokoelman levyltä katso soitettu ja tässä ei ole hirveän hyvin kirrottu. Itse Saksan pojat on tehnyt tämän kokoelman ja täällä on merkattu yksi biisi ylimääräinen ja sitten täällä on helvetisti kirjoitusvirheitäkin myös. Nonni, oliko tämä biisi sentään kirjoitettu oikein? Joo, seuraavana on esimerkiksi Sopoetumisen kuoleman. Joka on siis sopeutuminen kuolemaan. Nämä suomalaiset, että on supoetuminen. Supoutuminen, kyllä. Ihan vitsikkäältä. Todellakin. No, mutta pysytään suomalaisessa meiningissä. Ja tämä on tuolta Kasarilta, olisikohan 84. Musta paraati käärmeet LP:ltään. Rakas, sä ehdit mukaan. Jee! kaksiselkäinen peto raivoa tasan nolla yö. Pian unohtuu aika ja tila ja nahka peittu ja syyllisyys. Ja rauenneilla kasvoilla viipyy muiston pysyvyys. Rakensin kotuhan sinun varasi ja saako pettyä. Etsin jotain kirjaa, jolloita, jossa meidän kerrotaan. Altari taulun sävy, jotka koetimme niin huolella vankita. Aavistuu ja kärsimykseen päätyy tämä näytelmä. Simmottis. Joo, sehän oli CMX ja Kultanaami oli biisin nimi. Aura oli levyn nimi, mistä se löytyy. Jep. 94 julkaistu, mutta loppuvuodesta 93 nauhoitettu levy, jos tämmönen jotain kiinnostaa. Joo, ehkäpä. Ja on se kiva vähän jotain tuommoista pientä triviaa välillä läiskeä. On. Kehi. Joo. Kai. No en mä tiedä, ei täällä ole ketään kaita nyt. Ensi viikolla pitäisi olla muuten Lapin polthajat sitten. Ai niin, joo. Joo. Toivotaan, että ei tule mitään mielenterveysmessuja siihen tielle. Joo. Mutta. Lisää musiikkia. Nyt painellaan tuonne jonnekin 70-luvulle vuoteen 1974. Silloin Funkadelic mellasteli tuolla menemään aika huolella. Ja levyltää Standing on the Verge of Getting It On. 6. kappale, Jimmy's got a little bit of bitch in him. Yeah. No, perhana, Jimmy, mitä oot mennyt tekemään, mut kuunnellaan. Jimmy's got a little bit of bitch in him, the bitch in him, upsets the gym. Jimmy's got a little bit of bitch in him, the bitch in him, I'll raise the gym. It can be stiff sometimes, but then again it can be flexible, depending on the angle of the dangle, increased by the heat of the meat, and with the proposition that all men are not created equal. So why frown? Yeah, even the sun go down. We're calling mixed emotions for now. Jimmy's got a little bit of bitch in him, the bitch in him, obsessed with Jim. bitch in hell, I'll raise the jail. Jim's got a little bit of she and he, but when he pees, he sees. A reality can be a hard, but again it can be a swinging. Like I said, depending on the angle of the dangle, increased by the heat of the beat. And with the proposition that all men are not created equal. So why frown? Even the sun go down. We'll call it mixed emotions for now. Tämä oli ainakin mulle päivä random-levy, koska no, Playspon nimi kuulostaa tutulta, mutta en mä yhtään näitä biisiä kyllä niinku. No ei ole kyllä mullekaan mitenkään tuttu orkesteri tämä äskeinen. Joo, frendi vaan antoi mulle tämän levy. Okei. Ja tota, ajattelin nyt tässä radiolla kuunnella itsekin tuo ekan kerran yhden biisin siitä. No, ei toi nyt kauhean pahalta kuulostanut. Ei. If You Ever Me oli tämän biisin nimi. Ja joo, tosissaan Place, but Without You, I'm Nothing -levyltä. No jopa se oli. Näin oikein on. Yltiön romanttista meininkiä tuossa. Joo. Kyllä. Kasi näköjään julkaistu tämä. Joo. Lopussa toi yritti vaan kuulostaa vähän säkkipilliltä ainakin mun korvaani. Vai se laulaja? Ei, kun se viimeinen soundi. No kitara. Vähän vaan. No, mutta seuraavaksi tulee vähän, ei kun aivan helvetin erilaista käytännössä. A Tribe Called Quest. We got it from here. 3 pistettä. Thank you for your service. Niin, CD-11 mukaan lukee. Onko tässä sitten 2? Joo, 2 levyä on näköjään. Solid Wall of Sound. 2016 julkaistu, että eikö siis se biisin nimi, joo. No niin, mutta anyway, Solid World of Sound ja ATCQ. Thank you. Mutta joo, se oli Endstand ja se. Ja se oli The Way-niminen biisi. Okei, sellainen. Tiellä taas niin sanotusti. Sitten lisää musiikkia, koska musiikkiohjelmahan tämä on. Seuraavaksi tuleekin aika harvinaista matskua, koska Ras nyt ei kauheasti yleensä tee mitään kovereita, mutta yhden levyn ne teki nimeltään Feedback, ja tässä ne sitten versioivat tuota Yardbirdsia. Rassista. Rassi versioi Yardbirdsia kappaleella Heart Full of Soul, ja näin se kulkee. Joo, yllättävän hyvä versio mun mielestäni. Sick at heart and lonely, deep in dark despair, thinking one thought only, where is she? Tell me where. And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know that if she had me back again, then I would never make her sad. Such a long time, longer than I can bear. But if she says she wants me, tell her I'll be there. And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know that if she had me back again, then I would never make her sad. I've got a heart for the soul. Nonni. Se oli lyhyt ja ytimekes. Kyllä. Ja se oli Disney-niminen orkesteri Ram Not Bombs-levyltä, ja biisin nimi oli This Church. No niin, seuraava. Ei puhuttu hengellisistä asioista, vaan musiikillisista asioista. Nonni, joo, hyvä. Seuraava onkin vähän vaikeampi. Bändin nimi on helppo lausua, mutta sitten toi muu meneekin hieman. Ai. Oi polloi. Ja se meni ihan hyvin. Juu, se olikin nyt, ainut, mikä nyt meni. Nyt mä haluan kuulla. Arkanan Arseol Aramah on levy ja Basdan Tsiostam tai jotain sellaista, mutta no, tuommoista reipasta reimettä oi polloin tahtiin vuodelta 2006. Ja näinhän he menevät tai soittavat siis. Big Brother and the Holding Company. Näin. Juu, siinä Janis Joplin. Ei ole, Big Brother and the Holding Companyhan se oli vielä tähän aikoihin. Kyllä, mutta Janishan siellä lauleskeli menemään jo siinä vaiheessa. Ja tämähän oli live niin kuin ehkä tarkkaavaisimmat ja vähemmänkin tarkkaavaisemmat. Oli muuten minuutin uploadit tuossa lopussa. Oli no vähän joo. Pakko feida. Juu. Ymmärrän. Mutta. Joo, Magic of Love oli toi biisi. Ja se oli nauhoitettu livenä maaliskuun toinen päivä vuonna 1968. Ja paikka oli The Grande Ballroom, Detroit. No niin, vanhassa autokaupungissa. Näin on. Kyllä, kyllä. Se on ollut hienoa meininkiä. Ois paullut siellä, mutta tuskin olisi tajunnut mitään vielä siihen aikaan mistään. Sama juttu. Joo, ei mitään sen kummempaa. Musiikkia lisää. Seuraava on taas cover. Tämä on tribuutti Acceptille. Kakkoslevy. Näköjään niillä on niin paljon biisejä, että saa kaksi levyä tribuutteja vähintään. Joo, Raise Hell on yhtyä ja Slaves to Metal kappaleen nimi. Ja näinhän se menee. Say kun työmies lyö oli tämän kappaleen nimi, ja senhän meille esitti Rytmihäiri. Kyllä. Siinä oli oikein. Saatana on herra. Hieno tuo kuoro tuossa lopussa. Joo, se oli itse asiassa Sahaajakadun sekakuoro. Nonni, jotenkin tuttu paikka, eikä siitä sen kummempia. Vähän toisenlaista meininkiä tuota. 77 mellasteli jossain tuolla yhtyeen nimeltään Parliament. Ja tuota. No niin, Funkatelekki tulikin jo. Joo, niin tuli. Nyt on Funkatelekki vs. Placebo Syndrome. No niin, taas se placebo sieltä. Joo, Placebo Syndrome on biisin nimi sitten, ja näinhän se menee. There's so much syndrome, baby. When your ups lift you down, the sea will reach to liikenteenin alkumeressä. Ja aloin sua merestä etsiä, sun kuvas oli mun veressä. Kambrikaudella nousin pinnalle, tunsin tuoksus luona piilipuun. Evoluutio viskas mut rinnalle tyrannosauruksen suun. Trilobiittinä luokses mä ryömin, oon etsinyt sua kauan. Oot lähellä kuuleen sydämesi lyönnin, nyt vain sulle laulan. Trilobiittinä luokses mä ryömin, oon etsinyt sua kauan. Oot lähellä kuuleen sydämesi lyönnin, nyt vain sulle laulan. Kymmenellä jalallani kapakat on sua etsiessä kolunnut. Ja napsinut salarypyt napakat, vain sua on aina halunnut. Ei mitään merkitse aika, tiedän, että silmilläni silmäsi löydän. 600 miljoonaa vuotta tällaisena on kiertänyt pöydän. Trilobiittinä luokses mä ryömin, oon etsinyt sua kauan. Oot lähellä kuuleen sydämesi lyönnin, nyt vain sulle laulan. Trilobiittinä luokses mä ryömin, oon etsinyt sua kauan. Oot lähellä kuuleen sydämesi lyönnin, nyt vain sulle laulan. No sehän oli Lapinlahden linnut. Se. Kyllä. Joo. Kolmas jalka haudassa levyltä. Avausraita. Herkkä rakkauslaulu. Kyllä. Simmonen. Trilobiittinä luokses ryömin oli sen nimi. Joo, siitä tulee jotenkin mieleen se vanha Emma Nummisen klassikko. Kumipallona luokses mä pompin, mutta tuota. Ai joo. Joo. Ai, eikö sä ole kuullut sitä? Oon mä sen kuullut, mutta... Siis jotenkin assosioi vaan. Okei. Joo. Mut sitten, pistetään lisää kotimaista meininkiä, mutta tää on sitten vähän vanhempaa, 75. Wigwam, Nuclear Nightclub-levyltään, Do or Die. Että näin, tehkää okay. Tai kuolkaa. Thank you.

Noin. Okei, se oli inepsi se. Ja mä nyt yritin kovasti biisin aikana etsiä vuosilukua, milloin tää on tullut, kun mua vähän kiinnosti. Tää oli uusi levy mielestäni silloin, kun... Tossahan, vai onks toi sitten vaan levyn? Ei, 2007, hyvänen aika. Se. Siinä no ei tää silloin ihan uusi levy voinut olla. Tai ehkä, joo. Nää on Faktoris nimittäin soittamassa. Sain tän levyn siellä radiosoittoa varten. No, ostin kyllä kaksi T-paitaakin. Okei, okei. Joo. Eli täällä vähän niin kuin kiitetään muakin. Nonni. Kyllä, joo, mutta tota, levyn nimihän oli No Speed Limit for Destruction ja 2007 vuodelta. Biisin nimi oli Run Away. Jep, ja tuosta kun lunttas, niin onhan niillä muutamakin levy näköjään. 2017 on tullut joku Run State Tapes. All right. Joo. Eikö siis The Lost Tracks, okei. Okay. Hävinneet raidat, jotka ovat löytyneet. Aika hienoa. Joo, kyllä. Mutta. Niin, käykää etsimässä. Inepsy. Joo. Joo, että semmoista. Seuraavaksi taas siirrytään tuonne Jamaikan holleille suunnilleen tai jotain. Dave ja Ansel, Collinsin pojat, eivät sukua Philille kuitenkaan. Joo, Dople, Barrello biisin nimi. Ei kai itse enempää kannata höpistä. Se kuulostaa tältä. I'm the magnificent. I'm back with the shack of a soul boss. Most thundering, storming, sound of soul. I am W-O-O-O. And I'm still here. Pidin tyydytettyinä nieriät, mutta kiirutta pitäessä kalsarilahkesta kellini karkuu kierivät. Ja ne terapeutit Työntö kanto timpurin paperit ja saikkoa. Sano mene kohti taikoja tai johonkin kauas, mistä kerrota ei takas idässä, et ei sulla vertoa. Sä oot vammanen, koska sun itse tunnes. Tää on leijona, on se tullut petikunnos. Tää on lasti tehtävä nyt uudestaan ja pyramidi pykättävä juurestaan. Olin teikkä päällipuolinen pinkuri ja tavanani oli tehdä pintaremppoja. Kiirehtiessä tuli kremppoja, nyt on mielenterveyden timpuri. Entinen pikamatka pinkuri, seksuaaliterapeutti kanto saikkua. Nyt olen koneissa mulla kohti taikkuja ja mä oon mielenterveyden timpuri. Timpuri. Että voi huojentaa pieni huojunta maan yläpuolella. Vatsa ja varpaat menevän tippuraan. Putas tuli tupolevin ikkunaan. Koneesta toiseen kamulle vilkuta ja ajatustekstiä kulmilla kilkuta. Koitetaanko, että yltäkö tassut? Taivaalle levii aurinkonassu. Nyt on vietti viritetty ammattivoimin. En enää kuuluta, mut olen roimin. Ja jälkeeni kierrani loppuu pyyntä. Alimmat tasot ohjaanut ylintä ja käyttäytymisellä vahvistan. Että taipeen taka-ajatuksista tahdistan. Enkä turhista syistä nouki, eikä tarpeeni tisla ja sitten koukin. Sukuvietti juhlistus, nussimisen uskon puhdistus. Idän kinkut on toisilla jorteilla. Ja mä naulaan mun teesin ja auringon porteilla. Olin pelkkä päällipuolinen pinkuri ja tapanani oli tehdä pintaremppoja. Kiirehtiessä tuli kremppoja, nyt on mielenterveyden timpuri. Entinen pikamatka pinkuri, seksuaaliterapeutti kanto saikkua. Nyt olen koneessa mulla kohti taikkuja ja mä oon mielenterveyden timpuri. Siinähän Rautaperse kertoi olevansa mielenterveyden timpuri. Jep. Kyllä. Notkea Rotan Kontula Copacabaan All Night Long-levyltä. Milloin tää tuli? On seitsemän tääkin. Juu, vanha ku. Silloin sarjana oli täällä haastattelussa kyllä. Niin oli. Taisi olla viimeisiä kertoja. Joo. Koska se soitti Willie D. biisiä ja sitten me jyrättiin se. Jyrättiin Jyrki Nissistä. Niin, sekin vielä. Ja mitäs kaikkea. Pelkästään mutta se yksi biisi Jyrki Nissistä. Riitti sille. Joo, mutta se piti soittaa ohjelman loppuun. Joo. Jep. Joo, sit tuleekin tohon perään. Pysytään tämmöisessä suomenkielisessä puhelaulumeiningissä. Ja itse asiassa kumman todellinen uni taisi olla toikin tuolla kaverilla. Vitun kova ääni kyllä nyt tässä semmosesta höväjää aikatauluislevyltään. Näin. Sen kuun sillalle astun, se kantaa vaimu varpaani kastuu. Tää on varmaan unta, mutta kumpa se ei loppuis. Lentänyt niin kauan, että ehkä siihen totuin. Totuus on, ettei valveilla oo yhtään todellisempaa. Vaikka oot jalkeilla joo, mut siellä on vaikeempaa olla kuka olet. Ja väärille mestoille monet on ne ovet tuntu todelle. Mun unet on todemmat kuin mun valveet. Mut jos otan toisen pois, niin molemmat on valheit. Eli pakko pitää nämä kaksi balanssissa. Päivät vietän täällä yöni toisessa galaksissa. Ilman sitä en vois välttää loppuun palamista. Enkä varmaan osais käyttää sitä alasinta, jolla tää on elämääni kokon palasista. Pienistä yli tajunnalle valta mielissä. Tuntuu et väsytään mut kunta en saa. Oon ehkä elänyt liian monta kertaa kun on todellisen unen, miss rakastamme maailmaa. Kuljen läpi tulempojen päältä pois mä haarniskan. Eikon ruostutaman kuoren toi. Toivon et olis jo huomen, vaikka tämä hetki ainoastaan vie ne huolet pois. Kuolen pois hetkeks parantumaan tuonelaan, jos vaik huomenna hetken pois elää huoletta. There's a dream consciousness and there's a waking consciousness. And this dream consciousness might be more real than the waking consciousness. Mieli on oma ja OG on loma. Ennen pora poraan, vaikka sumen korentona näkyy muotoja, somia, sävyjä mielen kanvaksessa. Ääni vitu kovi silti hiljaisuuden vallitessa uneksin. en nielemättä pureksi. Sanat, joita otan vastaan mielen ensin todeksi. Sit aallokolla, jolla hukkuu meren pikseleihin, sulautuu mukaan kukaan täysin. Tiedä, miksi se meihin sattuu niin kovaa, vai saman tilan omaan. Sanon kiven kovan, et se johda mut kun sotaan. Poran reikiä jäähän, jos vaikka hikirauta helpottais. Edes pienen hetken tästä hulluudesta selkoa sais. Miks älä kysy, ollaan nyt vaan hiljaa. Rata loppu aikoi, sit ei enää juosta kilpaa. Nostan pintaan, ota happea, anna sen vaan aaltoilla. Mestariksi harjoitelles kuuluu väliä kaatuilla. Tuntuu et väsytään mut kunta en saa. Oon ehkä elänyt liian monta kertaa, kun on todellisen unen, miss rakastamme maailmaa. Kuljen läpi tulen koen päältä pois mä haarniskan. Eikon ruostuttaman kuoren, toivon et olis jo huomen. Vaikka tämä hetki ainoastaan vie ne huolet pois. Kuolen pois hetkeksi parantumaan tuonelaan. Jos vaik huomenna hetken pois elää huoletta. Se oli DRI:tä ensimmäiseltä levyltään, täysi pitkä, melko lyhyt semmoiseksi kyllä, mutta no ei, no biisi on kyllä aloitusraita, joka 2.11, mutta tämä oli 45 sekuntinen tämä äskeinen. No suuri osa on alle minuutin vetäsyjä kyllä. Joo. Dirty Rotten LP vuodet 83. Ei no vielä soiteltu paljon. Ei ole ainakaan puhki soiteltu. Trässi siihen aikaan. Ja itse asiassa tämän levyn takia minulta löytyy kyseisen bändin logo säärestänikin kyllä. Että juu, näettekö kuulijamme? Niin. Pitääkö kattokaa nyt tarkkaan. Kyllä, kyllä, näytä mikrofonille. Noi, nyt näet. Nonni. Sillä lailla. Joo. Sitten, hei, meillä on vajaa puoli tuntia. Käytetään tahan siitä reilu 2,5 minuuttia Heck-yhtyeen parissa. Laulavat Ropeja Kake-nimisistä heiboista Heck-nimiseltä levyltään. Heck. Heck. Ihme jätkä taas on kahden, alla peittää Haukilahden. Yhdessä taas kundit häärii, slaakereilla rahat käärii. Roben kanssa kake on, tiimi aivan verraton. Kun puute koskettaa, niin hellyyttä jo saa. Haikuri, haikuri, haikuri, haikuri, haikuri. Mut onnen hetken kortilla on kai. Kake päätti juosta pois. Nyt pois taas jäivät vellät hetket, takkaillat, huviretket. Mitäs niistä kake nauraa vaan? Uh.

Näin, 22.Pirkko. Aina yhtä ihana. Joo, aina. New oli biisin nimi ja Drops and Kicks oli levy. Juu. Sekin taisi olla 2000-luvun alkua, kyllä. Kyllä. Joo, ei ole viime aikoina tehty. 05. Näin seuraavasta en osaa nyt sanoa. Kasaria. Kasaria. Kollaa kestää tulee sitten seuraavaksi meille meuhkaamaan levyltään kokonaan. Ja mun huoneeni on biisi. Näinpä vanha kunno kollaa kestää. Ja kuunnelkaahan nyt korvat höröllä. Soitinta vapaa. Näin, Rejected ja Blacklist oli biisin nimi levyltä Fool for a Day, King for a Lifetime. Kelläs muulla oli muuten saman niminen levy? En tiedä. Se oli, jotenkin mulle tulee Patton mieleen, joku Pattonin bändi. Anyway, ehkä täytyy jossain vaiheessa tsekkaa. Joo, mutta meillä on nyt 14 minuuttia alle lähetysaikaa, joten seuraavaksi tulee Mad Dog Cole Ultra Violence-levyltään ja Fuck Your Cadillac. Jaa, tää ei taida tykätä Cadillacista, mutta näin se menee. Looking pretty fine, the smile and things look back at me. Well, it's that age girl of mine. Well, mama told me something that you might wanna know. She walks the dark streets at night as an old good dirty whore. You call yourself a buddy, you call yourself a friend. You said I could rely on you until a bitter end. You said in time of trouble that you would watch my back. Well, fuck man, fuck that bitch and fuck your Cadillac. Inseparable and fun loving until she dragged you down. And what the hell has happened to the man that I once knew? She took your head, destroyed your soul, and killed you through and through. Well, you call yourself a buddy, you call yourself a friend. You said I could rely on you to the bitter end. You said in times of trouble that you would watch my back. Well, fuck you, man, and fuck that bitch, and fuck your Cadillac. Fuck your Cadillac! Now when she drives you, man, don't you come running back to me. Just I'll just say, I told you so, but now she set you free. And the next time that you ask me for my honest point of view, well, listen once and listen good when I say it back to you. Ooh, you call yourself a buddy, you call yourself a friend. You said I could rely on you until the bitter end. You said in times of trouble that you would watch my back. Well, fuck you, man, and fuck that bitch and fuck your Cadillac. Ooh, you call yourself a buddy, you call yourself a friend. You said I could rely on you until the bitter end. You said in times of trouble that you would watch my back. Well, fuck you, man, fuck that bitch, and fuck you, man, fuck that bitch, and fuck you, man, fuck your Cadillac. Summer never comes. giant day has come. Let the winter roll along. I got nothing left but song. No mutta siinähän oli The Kinks. Kyllä. Ja hieno Jep. biisi. Joo, tää oli Quiet Kinks EP:ltä kappale nimeltään... Oho. Ei no, vaan Wait Till The Summer Comes Along. No niin, siinä saadaan odottaa kyllä muutama kuukausi vielä. No hetki. Kyllä. Mut hei, meillä loppuu lähetysaika, joten nyt puhutaan nopeasti. Joo, vähän, mutta asia. Okei, sitten meillä se esiintyy viimeinen biisi, minkä minä laitan tänään, niin on Vanity Fivein Flight of the Phoenicians niminen. Jep. Give the Boot 2 kokoelmalta. Ja tota... Ensi viikolla. Tämä tässä tällä Kyllä. kertaa. Ensi viikolla pitäisi olla vieraana Ai sitten niin, Lapin polthajat kello 12 eteenpäin, että tervetuloa taajuuksille jo 10.30 alkaen. Näin Olette on. Muutakin kuin Lapin polttajia. Joo, mutta muitta mutkitta ja enemmittä puheitta. Hei, nyt ja vika biisi. Terve. Terve.